اثر را هم ختم شو، مکمل طور ورځ ختم شوله، د شپې ابتدا شوله. څوک شول بیا یو بارډر دکل الله نه د انقلاب پر د دنیا باندې بیا یو څوک ځای راغی، یو خاص پړاو دی، یو خاص بارډر دی د الله د کمال، یو بیا مظاهره وسول چې هغه آثار د رڼا اعلان ختم وسه بیا سجده ورته ولګاو چې موږ هم ماچ کړه. لکه دا کائنات چې تاسو تسلیم سر تسلیمی خم دی، نو ګویا موږ هم درته ماچ بل دا اسرار وخت نه دی، موږ اسرار داسې ویلې کړه. دونه می خلاص لږ درته وویل دا اسرار علما او مستقل کتابونه لیکل دا خاص اوقات وی په دغه وخت د الله تسبیح وایست، الله پاکي بیانوي قولا و زبانا و اعتقادا، بیا وایست قولا و زبانا ولو الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون ما خصنا هم كن وما شامهم وحين تظهرون شكل تاس داخلي لي فزيها تدخلون في الزهيره يعني شي مر مشاتك يخرج الحي من الميت دعنا الله ذا قدرتي وبل نشان لي شي مري لا باش لجونديس ويخرج الميت من الحي مري بها باش لشاس لجونديس دا مفهوم قدم مفسرين در توي شي دا عام دي د كائنات په هر شي کې دي د کائنات لمرو قومو لب گمنامه لبه نام و به نشان قومو څخه داس نام تو انسانان راو بس چې بیا غا تاریخ خیال ور بنی کی داس گمنامه قومو څخه داس نامدار انسانان راو بس د یو گمنامه فلارسخه یو داس عظیم زوی پیدا کی چې غا د دنیا یو ځلان د ستوري جوړ د مړې څوک راوست کړه ژوند دی کړه له یو کافرسخه مړ دی کا فرق پدې شک نشته کافران مړ دی کړه لا هو سداس انسانان راو باسي نه حضرت ابراهيم نو دمرو قومو څخه ژوند قومونه او بیا شي ګوري ژوند قومونه به لارو نه کبه چور نام تو غشتلی انسانان تیرسیوی توریالی او بریالی به تیرسیوی او ډیر ننګدار غیرتمن انسانان ترزن انسانان دنیا دنیا به پته کړی دنیا دنیا به سره شروعولی لیکن زامن نشي ورسه پریدا یو تسبیح فهمی نه ګرځي کنه وی کنه یار یی فرق ایسی او ماج لگا لویو درخت چوانی داره پا مینه بانی لاندی پا منده بانی مردار خور شاق مازی و لگی کن دغس شیی پاس پر مینه پاتسی کن داوی دادتا چوک اللاوی دازای یو ریو قوم تا پورتا کم بیا بل قوم پورتا کم بیا یو رک کم بیا بل رک کم ویخرج الحی من المیت ویخرج الارض بعد ده وتم بعد موتی ها دم رمزکا برتا جوندهی جوندهی بیا تا در تا مرک یور می در تا پسر لای جون بیا می در تا من ای خیل کن مرک می کنه کنه تا تا خدای قدرت تای نوی نی سارو ما شامی نمو شاده که وی چپ بلا و هلی است کن تا لوی دی چنو پشاره باین دا کساب پشاره لال سی وی تا اسلا دا خدای قدرت نوی نی وکذالک تخرجون ولداخو می مشاهده تا ولهو ولداخ ارکم بیر ترا پورتا کیجی دا دلائل دی پر چاوه پر باس بعد الموت پر معاد دلائل دی زمورت سب لگیس ومن آیاته دا اللہ دا قدرت دا غیلوش دلالت کی دا اللہ پر قدرت پر کمال قدرت غداب ان خلقکم من تراب چی دا وچی توری خاروی را پیدا کرلس چون حسین سمی بصیر ذاتی دا سر جو تر تو گر خداش پینداری کیو گر جی خورا شوک دل درس ویچی کم انجلی بمی خوش سی سمیزان تم بشرون تن تشیرون بیاشی گوری دی مخراره بیانو انسانان دمزک مخماخ استی لده امری خوری راوی استلاس وستی وگر دی دمزکی پر مخ بند لیو هم مخ انسانان روانی دی کنید اکنده منی تیور سیر سی فمیزان مارکیت بین دل دبالا یوزی ورطا کشیر دی نسوار ورطا وکی کن ها د خدای د قدرت مشاهده کوي کنه دا انسانانی څوک دوری روان څوک دوری روان څوک دوری روان څوک دوری روان څوک چابک چابک کی څوک سوکه سوکه څوک خوشاله دي څوک خوابه دي چې څه پیسې ستات چې سره نسته کنه دنیا دا کنه ته ماشه ده یار په یو روټ کې نه دا د دنیا چې په روانه ده څوک دوری روانه ده څوک دوری روانه ده غویان کې ژما ارزه خدای ستکه ای غویان کې ژما په قران چې ارزه خدای ستکه چې ارزه کې نسته لاس د خدای د قدرت منازل دي ګورې سي مخلوق دي کن ته خالي د سیګریټ ورته ولګو یا سیګریټ نو ما په لګو د غي معنا روزاده کنه چې دا مخلوق روان سړی خالی په دا کې سوچ پند چې دغه هر سړی په اندرون کې دنن یو بار خواهشات راخست د خپل یو دنیا جوړ کړی هر انسان په اندرون کې یو دنیا خپل روانه کړی ده کنه روان دي دا هر سړي د خدای سره خپل یو تعلق دی دی په دغه خپل دنیا جوړې دوی ته خدای سم نصرت وایي خدای ته تعاون رسول کوي بازار لګیا دی شاوخوا کور مضبوطه کوي خارتار پر دیوال راګرځوي شیشې پر دیوال باندې مضبوطه کوي چوکیدار درې ماشام آیت کرسیانو شیان وایي او خدای دغه غلم وساتي دغه وایي کنه چې په سفر رواني زمدل غلبیات سکی خدای ته یو پرده راکړي، غالي هم د خدای غالي، مالی هم د خدای غالي، ورځې تماشا نه ای جوړی خورو زور سر باندې زما بډیا هم چېرته خدای ته نه زر نه نږدې کېږي سړی، که نه وخت غواړي انسان وخت غواړي. ینظرو کیف کان اختص لما ورکسون، اذا انتم بشر بیا انسانان تان تشرون، چې بیا په مځکه کې نشر یاست ګرځي و راګرځي کنه. ومن آياتهن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. دا زما د قدرتي واجوبه ده چې زنان هم لته پیدا کړی، د بابا څخه پیدا کړل دلکه بیا یو سلسله، لیکن چونه د محبت سامان دی، ستا چونه ضرورتونه هم په پوره دي او شوق دم په پوره دي، کور دي، سکون و آرام دي هم دي. کنه قرار چې راشي دا چې قرار سړی د مورا بغل چې را ورسي هیڅ مطمئن نه کنه، دا کور کې سړی چې مطمئن چې مورا یې نه ملا دا چې بد ورځ کوي ملا جنگ کوي دواره کوي ملا مورا چې پلار کرتلی دی نو ګر زور د تکبان باسي هلته چې بس ساتي نه دي بیا را ووځي کنه، بیا را ووځي کنه طالبان بلا واقعي کنه بس نو کدا تر پیش منډي وي خسر لره کنه ورته راول اس منډ بیړه دي پکړ کنه دې تاسو کو نو اله بالکل د انسان د زړه سکون دي کدي شک نه رفیقي حيات د بیا ملا بیا نو په شي شي رفیقي حيات کنه بالکل دې شک نه اچ چانه دې کیا غنا پي هغه ګوره دا غواشه نه کوي ته ګوره جولیا ته ایمان ګرځ نه کوي دا چې داسې زمانہ مرور تر باندې راز بیا اساس یې غره جولیت ته میږي عقل او تجربه او د ډیر شان ته وز داسې د پر خالی خبرې دي بیا زموږ تقریر ته لام ضرورت نشته چې دا ځای ورلاس زموږ تقریر بیا نه غوي کن لتسكنوا اليها لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه او بیا مستی په ما بین کې یو داسې د محبت او د مینې فضا پیدا کړي چې یو لبل نه بیزاره کیږي یو ځکه شاز نه در خو مې صاحب پر عمومي مزاج باندې الله پر عمومي قاعده جوړی دي کنه ته په ما باندې کې کوم څه زړه شي خوښ شي دې ته توا یا چې زړه د بډا بډې نه دي سخت خپل ګران دي کنه بس ته دې نه یو زړه خو نه یا نور ځوان خو نه کړ شي او خو خو نه خپل جوړی کړی نوی نوی کنه دې خو نه زړه خو نه کنه بس ته د نغری نه نه کړی دې په نه نغری را وس کیږي کنه ته د نغری پر غاړه دای خواته دای نه دا بلې خاصه به حبل نه است دا چې خپل ګپ سره کوي دا چې طبيعت برابر دا چې طبيعت برابر دي چې خپل ګپ سره کوي وجعل بينكم موده ورحمه موده محبت او رحمت یو بل باندې زړه سوی بعض علما د دې دوو الفاظو نقطه یعنی چې موده دا د زندګۍ د یوې مرحله وخت شي دي او رحمت بیا دا بل چې دا د ځواني وخت دي دا خونه پرته ګران دي ری کنه پوسین په دا وخت دی دا هغه تعلق یو نوعیت دی چې بیا سره زاره شي د تعلق بیا بل نوعیت دی بیا نو ورس نه تاګه یو په پر سره سره خوږیږي کنه دا زړه خو خوږی وي چې پنجری سی کنه هغه نور هغه عاشقانه او هغه محبانه اندازې بیا نه یې کنه په ځوانۍ کې خو نو بیا څه هم یې کنه په ګران هم یې هغه چې دی راوځي هغه بیا په کار یې کنه هغه بیا سنار یې کنه بیا چې دی وسی بیا بیا تکرار کنه دا د ځانۍ په وخت کې دغه تعلق نوعیات د محبت وي کنه نه په ویریا او چې بیا سره بډاګان شي بیا د تعلق نوعیات د رحمت شي کنه دا د ولر شي مر وخت نه لرو کني نو کې نکتی به ډیر درته ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون هذا فکر من دا چې خلک چې تفکر او تدبر کوي په شي کې سودا باندې خالی غویا نه چې خروانه یا سمان و عمیان وړاندو کانه ومن آياته نور جدا لا قدرة على من خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم طيوب لا أولادات دغه یو ژبه ده دغه یو شونډه دي دغه یو پزه ده دغه یو خوله ده کنه دغه یو انسان دي کنه څو ژبه سره وای یو بل ته یې رد ګوري کنه هغه ده په ژبه نه پیدای رنگونه واختلاف ولسنتكم والوانكم رنگ رنگ رنگونه انسانان حبشان لا ورسي ته بیا بل کم دغه سر د انګريزان لا ورس دا بیا بل کسم پیدا کړ موږ توس په موږ توس باندې بیا دوی نو موسی شي دي خران ک افوس یو توران دی او سپینان دی د چې په مو کې دا یورپ والا د استلا دی جوړی کس ځان ک یورپ والا چې دا نه پرځان باندې نوم د سپینانو کې په دا اباش نه دی پر دا خو نوم کې جوړ د چا د توران دا نور دنیا شپاسو دا د ایشیا مخلوق پاتس د چا والا عرب او ایشیا او دا خلک پاتاسو دا موږ تاسو کړ دی به نو مې د چیش کړ دواله د خړ نوم چیش الانکه موږ نه خړی نه نه چیش دې په استلا باندې سرې سپینو او نه توران موږ غنم رنگ دغه ته اصل کې ویل کې چې شي لاله ادمت ادمت دغه نم رنگ انسانه ومن يوم نامكم والاختلاف وإن في ذلك لآيات للعالمين فدي كده لا ده قدرت جيري نشاني دي لكن ده چه ده بار ده علماء ده فار علماء ده فار ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتقاؤكم من فضله دام ده لا ده قدرتي وجيب نموند واقعي لوي سرعي بي شستغازي كلش من جيري بأمي كان ما شامش بي ده سوي ده چطرا پروتي كان پا يوشي ندي خبر كان خلايا آه جاني ولي ده يو لاشي چير دي وي چير دي كان ای پریادای یو چیر دی پروتی کن دی کنالی سره وی سره وی پریادای یو لاش دی کن لیکن دغه لاش چکل راویش بای بایدار چک چاک بایدار سرش بس یو ری مخ سر پریون دی کلیم علی سر برابر بیان وانز یو سنجیده یو پو یو دانا با سلیقه با تقریر مقرر بیان چه چه جوست زو مریا وی چی پروتی خلی دی آه سنی ولی پیوشی نیو کبر کنده یار تماشا نده تماشا ده ومنامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله واستعسي تلاش دروزي سخدا انلاك إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون شخشون لدي أغي أوريك نغي خبري ومن آيات يريكم البرخوف وتماعا دام زمان دا قدرت نشانات سخن نشانيد شد از دتاش تشخاركوام وقتان فوقتان شخاركوام تشي بلبوي بلواوي برانونا دا تاك و تيب دراز و دريس اغاد اغي كي چشم مرسري خوف مرسري امید هم ورسره ای با داغ باران که هم خوف ورسره دی هم امید چجلی نیست چجلی نیست دیری را نیست و بیا هم فصلون را برباد نیست و یو نزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها دسمان نو برا نازل که لبالان بیا دام زکر برام دام را مغزک بعد موتها فصل دیش دام را که روزنده اکلی نفی داری کلانات لی قومی آقلون دا عقل منو خلقو دفار و من آیاتی انتقوم سماع والارد دا قیامت امزکی دا اسمانو بی امریهی دا لا پا ازن بان سمیزان دا آکم دعوتان چکل بیا مشتشرا ابولو پا یواب لرابلو فعلتان کن دعوتان سمان پا یواب لبم را ابول چی رازی یا بگر درات حاضر ولا جست چی بیا مکل را ابول لست بیا با گر درازر ولا جست من الارض دمزکی بمرا و بولو ازان تم تخرجون چی بیا مخرانا بیا بدا وقتی تش سشی هست گد دبراو تلی هست راوز دی دمزکی ولو من فی سماوات و الارض مملکت من ممتام دی مالکیت و سلطنت من دی چی گرد از ما مملوک او از ما مخلوق کلو لهو قانتون دا پورا کائنات کی چی عرش دی دا تابع فرمان دی دان لادا حکم چی تکوینی لیاز او ای چوک وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده ده ذات الله خپل تعارف راکی شما دنیا ابتدا همزه کوم د تخلیق د ارشی د طبیعت اعاده همزه کوم او د اعاده خو به خیاس نه ده په اعتبار د قوانینو د انسان و یاره می فرما خو هیڅ فرق نسته خو لیکن هغه انسان ته اور شی چې زور مې پیدا کېدل یې ګران دی خو درته څه کول یو ارشی یو شی سړی مخ کی جوړ کړي دوباره جوړول خو ورته نه آسان دی وهو اول والي لك سريج يو كتاب اول وار هو ايكن اول وار ويل يقينا ان ولدنا ولدك سر بيقولون دو گود كيش بكيكن بل وار شي بیا سر را شروع كي دا كتاب گر دورتا ولاد ولاد كن وله المثل الاعلى دا الا فار يولو يزيم شان دي صفتي اعلى دي شان اعلى دي كن في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم دا غدا عزت غلبي خاوند دي حكمت خاوند ضرب لكم من انفسكم هل لك مثلا ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم من شركاء هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيبتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون وزي مثال استاف وجدان كي در كوب كن يعني دا شرك يو باطل دي 50 سنه باطل دي استاف وجدان ام واي شي شرك باطل دي كن استاف وجدان ام شريك نتسلمي والمثلا وګ تاسو ګر سره دغه تاسو ته معلومه ده د تاسو دل یاده د دې جایزه دی په ځان کې اخیستې ده چې یو ستامره یې یو ستامره یې ستا په خپل پیسو پر مالو پر پیسو پر غویانو پر وشانو په کاروبار پر دکان باندې ولار دي چې وروړي یې ګټي درته کړه په دغه مرایې چې هر اعتبار کین مرایې دي په دا باندې سړي زړه دربای کی نیک څه باندې کرا تر باندې لیکن یو څوک ولی هغه اختیارات تصرفات نه لري هغه چش نه لري یعنی مرای د تصرف په دې مال کې څه نه لري اختیار نه لري داغه سدده هیڅ خوف نکي داغه سدده نو پرمړی دغه اعتماد کوي زکه چې داغه سره هیڅ خطر نست یو د شریک دی څلور پنځه کسان سره په افس کې سره څو دي لکه تک ورونه دا د ورون ما باندې کې دا بدنیته همیشه په دا پیدا کیږي کنه پیدا کی یو دم دغه سی یو بل په سره په څار وي ولا د ډیر پیسې ولګولې ډیر پیسې یې ګار کړلې شي کپړې یې اغوستې دي شي جوړې کوم چوټې راوړې دي او دا موټر یې نو لکه مزه راوړې دغه سی سودا په کې بندې دغه سی دغه پر هر مرحله باندې په هر وخت په هر مهاز په دغه خطر یې دی چې دې پیسې ډیر استعمالې د خراباتي ډیر دی د اسراف ډیر کوي د پیسې ډیر تاوانې او په دکان کې درته ناشتي همې په دا کې سودا بند چې دې داسي بدلاسه سړی دی ګورې چې څونه خراتي کړي څونه به خړلې څونه به په میلمنو کار کړي سړی دغه سودا پکې کړ الله وايي دغه دوه په مابین کې ګرسه پتی کې فرق کولای شي کنه څوک لاستاو ځدان د دې فرق یې چې مړیای چې یکی د یو شي هم مالک نه یو نه او تصرف هم نه لري او هغه سړی چې دا بل له تاسو په دې کاروبار کې به تور د شریک در سره وي لا هغه سر د زړه همیشه په دربي وي کنه او د مریض د زړه دربي کې ولیا ولې ته ادارت هواست ته ادارت هواست چې په دغه دوه کې تاسو کم یو خوشوي که تاسو تمرایي در پیداس بیا دغه شریک تاسو غواړي یقینا به نه غواړي او یا تاسو دغه مریي چې محض مریي دي دغه مرتبه ته رسول غواړي چ بیا د لتا سره هم سره شریکس د دې پیسو د مالو د دولت لتا سره داسي برخمن سي لکه یو عام شریک چدي نو پروندې مړی و نن دی بیا څوک پروندې د په تصرفاتو چې د ته به مال حواله سوې یک سره د دربې نه کاو نن دی نو اې خدای تعالی د دې پوره کائنات چې دا ټول د مملوک هم دی او عبید هم دی انسانان اې الله داسې کوي یوم رایی دی راواخی لزنس خدی چکی داس شریکی مکمل اختیاراتی ولا ورک لکه دی چه تون اختیار لری اغا خپل مرئی تی دیم دوم را اختیار ورک او چه بیاداغا دا باعث دا سرگردانه وگرچ باعث دا پریشانه دا زنده پاره وگرچ یو چوب دا زنده پاره پریشانی پیدا کی نو دم رایی و داغا مرتبه ترسی چه دواره سبا سلطا پکی چش سبا کی پکی بنده پلوی لاسه زنده پریشانی پیدا کری الله وی نو دغه تاسو یو انسان و دې ته نه آماده کیږي چې یو مړی لږه ځای او دازې تراولې چې هغه له تاسو د سم د شریک حیثیت پیدا او بیا هر ورځ ستاسو لپاره د پریشانۍ د خوابدۍ او د وسوسې ذریعہ سبب وګرځي نو الله په فدا کائناتو کې چې د مخلوق او مملوک او عبید دي داسې اختیارات د خدای چاته ول ورکی چې د ځان لپاره په خپل پریشانۍ پیدا ان څوک د ځان لپاره پریشانۍ پیدا کوي او زه هم نه پیدا دا وجدان پر دی غواط مثلا من انفسکم یو مثال درته بیانوم چې خص ناشی دی لته صف د خپل یعنی ستې خپل اندرون نسخه ستې خپل ځان نسخه دی ستې وجدان هل لكم مما ملكت ايمانكم دا تاسو دې ته جواز ورکوي یعنی تاسو دا سم بولی ستې من مما ملكت ايمانكم یو مرئ دم ریان استاس چې هغه د چاس خوي من شرکا فی ما رزقناکم چې دغه تاسو دغه منی چې دغه مرایي تاسو د چاس خو ګرځي د شرکاو خو ګرځي یعنی سم در سره پر سیالي شي چې بیا د پریشانه يم سبا پر تصرفات هم در سره کوي پروند مرایي وو مکمل تصرف یستاو نن سم سیال څل تاسو سره نیم اختیارات تام در سره غواړي چې دا کوي چې مرایي دی لازم ته ورسي چې دا دي سیکن یعنی دا تاسو بولئ چې دا دي سی چې مملکت ممالک ته چې شو ګرځي شرکاو ګرځي وی مارزکناکم فانتم فی سواء بیا ګرد سر په لبار بریاس او بیا سره څه کوي یو د بل څخه ویریږي تخافونه که خیفتی کی منفسهم یعنی بیا د دې مریان څخه تاسو داسې پریشانی سبب د ځان لپاره د پریشانی داسې سبب وګرځوي د دې سره د تصرف د اختیاراتو داسې ویریږي لکه ان کما و که خیفتی کوم انفسکم لکه تاسو چې په خپل اپس کې د احرار په وخت کې د شراکت یو د بل تصرفات څخه خطر لري کینل او نو بیا ته دا غواړې چې مریانم دغه ته ورچې بیا نو دوی څنګه دغه شي خطر ته پیدا شي لکه انده یو احرار که خیفتی کوم انفس په مثال ګوره پوسولاس کنه خدای وې دا خدای عقل من د پاره دې دی معلوم شي په دا مثال څوک نه پیژغه بیا عقل دی که خیفتی کوم انفسکم كذلك نفصل الايات لک دغه آیات دغه مثالونه دا تر د خدای تر ابد مثالونه په عرب په لمړ ځل ته بیانو قران درته ګرد په مثالو ډاکته کله وجدان پر گواک کله عقل پر گواک کله پورته پر گواک کله لای كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون تقرا كم لك دغه مثال بار بار مل تفصيلات دا تشريعات دا دلائلك هغه قوم د پاره چې هغه کلمن وي عقل لري بل تمام الذين ظلموا وعوا بغير علم فمن يهدي من اضل الله ما له من ناصرين خبر خدا دا چې توحید واقعتا یو امر وجدانیت و اسوک توحید ثابت دی په دلائل بدیو باندې پر وجدان د انسان هم توحید ثابت دی لیکن دا په تخت خلق دی بل دا خلق دی بلې تبع الذي نشي توحيد مشتبه دي توحيد مشتبه نه دي بلکې خبره کمد دا نه کنه بلې تبع الذين ظلموا اهواء دا ظالمان د خپل خواهشاتو پیروي کوي بدون د یو دلیل بدون د یو حجت بدون د یو برهان په پټو ورګستر وډن دوستو فمن يهدي من انزل الله څوک به چې په دې ته کې هغه څوک چې الله به لارې کړی و ماله هم ناصرین د به دې د فار یو ناصر فاقم وجهك للدين حنيفا نشفجدان هم فرغوادي دا فطرت ديني فطرتي الله خپل پیغمبر توي هر مؤمن توي وجان مکمل تور ور بار بار کک کم دین تا لچ دستا د فطرت تقاضا ده او دغه ته ځان ور برابر فاقم وجهك للدين وتنيخ سي د برابر ک خپل ځان او دغه دین ته حنيفان لا هر دین څخه به زار کن فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة دا منصوب دي بنا فردي چی دا مفعول مطلق دا فعل مازوب تا پار جوڑیش چی اغا ورستنه فعل پر گوا دی یا دا مانا چی آل زم کن اغراد فار منصوب بل اغراد چی تا تنگ دا فطرة وی چوگا را تنگ خوز دا فطرة راونس کم فطرة التي فطر الناس عليها چی اللہ انسانان خمیر کری پر دا باندی کن فطرة بیجا نی د انسان هغه اول نه د شی هغه اول خمیر ته ول کی چې د انسان خمیر الله پر دغه دین جوړ کړی دغه دین راچی په دازي بن زبل ورځ ته غیر غدلې موز د اخرې شپې د لاله وست د داش پینې فطره د لای لتی فطره الناس علیها چې تبدیل نس د انسانانه پر دغه پیدا کړی لا تبدیل خلق الله دا فطری اټل وصول دي چې په دې کې تبدیل نس ذالک الدین القیم دا هغه دین دی ابدی چې تر قیامت به چلیږي ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر خلق نفيش منيبين الي فاقم وجهك منيبين الي فاقم وجهك تا اوستا ومد خور سره دي خود بخود كن جمع پر دغه وجرا وركن چې دا پیغمبر ته خطاب د طول حکم دي ځکه منيبين دا دغه حال لك منيبين الي منيبين حال كونه قاطعتا لتعلقات للوصله مع الغا انابت ويار انابت توبه هم رجوع توي انابت هم رجوع توای لیکن د انابت په معنا کې دوه شیان ست کن یو معنا چې بار بار سره تر رب تر ازغل تکرار پکې موجود دی بل دا معنا چې الله ته متوجی شي الله ته رمائل شي په داسې ډول چې لار څه الله ساخستی لنور لار شای حالکونکم راجعین الی مرتن بعد اخرى وقاطعین لكل وصلة من دون الله دا الله نه معنا چې اره راشته دغه دی پریکړی وتقود الله نو بری رواقی من صلات منزون خیموی ولا تکونو من المشرکین لدی معلوم سر پا حدیث کم دا غرازی پا حدیث کم یوزه کردی چی ترک دن منزه دا گویا چوک شک دا علامه دا چال دا مشرک دا. ولا تکونو من المشرکین من الذین افخار فرقو دین و کانو شیعا کلو حزب مما لدیهم فریحون دا مشرکین چوک دیده دا کسان چی دین خورا سر تکری تکری کردی خپل زندگی ادیان و عقیدی خورا تکری تکری کردی چوک دو دیو بوت عبادت کی چوک دو بلغ کی چوک دو فرشتو کی چوک دو اسمان کی چوک دو نزکی چوک دو مرغ کی چوک پوشمی کی چوک دو ورغ کی تکری تکری کی گا نگا تکرو منی من الذین فرقوا دین و کانو شیعا او دی وکر چی دل دلی دل کلو حزب مما لدیهم فریحون حالا دل باطل هم دوی په دغه باندې انشاءالله دوی سره کوم دین ورسره دی مزه هغه باندې ډېره خوشحالي کوي کن نظام اصل انسان نظام اصل نظر بل راو دی بل انداز دی د لایلو د توحید نظام اصل انسان چې کله انسان مثلا ناز زرون یو مصیبت دا رب هم نه بینی لې نو بیا دوی خپل رب بولی په داش چې ګویا ګټ پریشت چې شي لاله هر څوک پریشت خدای ته امن دی منی بینی لې راجعین لې سمې دا راقه من چې کله الله بیا دوی ته ورسکی رحمتا یو صراحت اذا فريق منهم برب يشركون چې ګوره بیا یو ډول لري چې په خدای پوری شریکان نس د څه د بارا وای چې انجام دار است د لام د عاقبت ليكفروا بما اتيناهم چې هغه څه نعمتونه الله ورکړي دي فرق بین دي کفر وک فتمتعوا نو وای الله وای څو ورځې فائدہ واخ فائدہ واخ په سوف تعلمون څو ورځې بعد بل لازمي تاسو پوس ام انزلنا عليهم كتابا ام انزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون آية دشتا كفر كوي يو دليل لري دلائل عقلي خلنا لري انو كتش لري سمعي دليل لري دلائل عقلی خود تیر دی دلائل عقلی خو نست البته چش سم سمزی دلیل لري ولیا اما انزلنا علی سلطانا یو دلیل یو حجت برهان فو یتکلم بما کان به یشرکون اغا دوی تجغیش اغا دلالت کی اغا تکلم سمراتو دلالت کی اغا دوی رحمانی ما مای کی په اغا سچ په دوی د خدای سره شریکان نس یند دوی پر شرک باندې دا کتاب څه کی دلالت کی ایا دا دلیل لري سمعی یا وإذا أنقنا الناس رحمة فرحوا بها تكل مجود سكو إنسانان يوتسنا سكتو خير وفايدة خوشالي راحت فرحوا بها نو دير بتكبر بشروط وإذا انتو سيبهم سيئتهم بما قدم دايديهم كدوتي ومصيبت دو دي تخبلوا عمالو بلاس فرو رسيج إذا ما يقنطون ناتاب بيا مخني ولي سفير مخني ولي دا دارس خد خداي ناو مايدة تكل داس ناو مايدة سي لكي چي كشر خداي لاسيني واقصتك كن دا غمك بار حالت كي كن که ارڅو ستړي راشي د دشمن دلاسي نوري د زندګي د صحت که ارڅو نه جوړه دغه دغه څه منه امید کې چې خدای نو ګسر وسمه جوړی نه که غریب شولې دغه دا نه خدای امید مشکو چې ګسر وسمه ماته خدای څه راکوي نه که دشمن خوش کړل لګزارې کړې په مخې په واغستلې نو دا به امید ونه کې دا ترات کیفیت بنه پیدا کړي چې بس وسنو ولا که خدای تعالی زمات را بد بل پلن نو سمات کړي نو بس نو نه کې کړي بس کښې نه سم ځکه ته ځان لګ ایسا قلت مل الارض چیشه؟ نه نه نه نه اسلام آباد کن اذا خیلی کتا کفر دیکن ازا هم یقنتون چی گوره بیدوی دی خدای دو امید اسخا نا امید دیکن و بیدون اشکولی اولا میرا اولا لا یاب صدر اسخا لی من یشا و یقدر وی تر نگوری دالک دنیا کی چی دا چار اسک پورتس دا چار کم این نفی دالک لا آیاتی لی قومی یؤمنون دا هر مومن دا فار پا دی کی دا اللہ دا قدرت دیر لوی عجائبات پا دا کی سوچ و لگی ام دغه د حوصله راپورته کیږي کاکا چې پرون دې شي نه د لوی نه مالدار کې نو که پرون زنن کنن زګرا زارم خدای بس ما نصرت وکي بیرته به راپورته کې نو څه خبر دی ولي پښیمانه کې فات ذا القربا حقه والمسكين وابن السبيل چې الله ما ما روزي دل در کړی نو بلا تفریق دغه زید چې ما روزي دل در کړل نو دا څه وکي احسان الله دې خپل قریبان ته حق ولور مسكين ته ورکی ابن السبيل ته دلاري زوی ته ورکی ذلك خير للذين يريدون وجه الله دا هغه دی به تر دې دا مؤمنان د فات يريدون وجه الله چې الله ذات ویره د الله خوشالي مقصد اولئک هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم دا غدي فلاح کام یا بي تو رسیدل و ما اتيتم من ربا من ربا ليربو في اموال الناس دا نه نه نه ول دا تاسو اصول غلط دا ته چې کوم لالچ په مخ راخسته چې خلکو ته قرضې ورکوي په سود باندې په دغه نیت چې ودا به د خلکو په مالو کې څوکي به بود راولي الله و نه نه زما پر اصول کې دا به بود نه راولي بلکې څه کوي کوم بود يمحق الله ربا ويربي صدقات ها هغه ما واتیتم من ربا هغه پورونه چې تاسې ورکوئ په سود سره کن من ربا څه مانا چې دپاره یې ورکوئ د دې دپاره لیربوه فی اموال الناس چې تاسې خو نو خیال لا دی چې دا به زیاتوب وکړي دغه زما قرض په سود باندې ما په مال کې به څه د خلکو په مالو کې به زیاتوب کوي ستی به دا خیال وي ول نه دا خبره غلط فلا یربو عند الله دغه قرض د سود دا قرض د سود دا د الله په نظر کې د الله په اصول دا د خلکو په مالو کې څه شنه راولي دا ته بالکل برباد ګرای غته او ما ته ته من زکات هغه مالونه چې د زکات په شان بنور کوي تريد نو وجه الله دا الله رضا مقصد وي نو فولائک هم المضعفون دا هغه کسان دي چې خپل نیکي دو چنده کوي کل نو ډبل کې وزغاو ضعفو زام ضعفتن الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله غزاتي تشتسبي دا كريس رزق دل در كريد پورا دنیا استرخان دي کن تي پتا فيجي دامزك و اسمان قد دستي استرخان دي کن پي دامي كده لي دو نغت استرخان من در توقع لو خريش ثم يميتكم بيام وجنم دا غرب الله وزتش وجنم الله كبريش ثم يحييكم بيام رابي جون دي كون پا والله كباتسي هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء هيا داستاش معبودان باطلة دائما يتوب دا در كاروز خي يوم وكي زو خدا گرد کو دستی ردی یو خو وکی کن یو خدی وکی سبحانه و تعالی ما شرکون الله دیر ور دیر دغس خشت دل کسان دو شریکان وی دیر بلا تر دی دغس خشت دی شریکان و سر گرجی زار الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی ناس لذی قام بعد الذی عملو لعلم یرجعون انسان توی چپ بلا اختی زوی مڑی یو پری دیل ویشتا کئی شیئر کن دوڑی مو خوڑن آتا موشی دی خوان واقعی دا اللہ پا کلام بید وی عجب شیه خدای دی چاته وای دغه ته وای ته وی خدای ما وو زمانو خو یوه اول بیشت بود د دی یو دغه پنځه فوټه بدن دی کړ دغه شی کړ لیکن دا ټول دنیا کې یو شور دی دا ټول دنیا کې یو استراب دی په دا ټول دنیا کې یو حرکت دی دا ټول دنیا دی ولا بل ولا ګستا دلا دا ګستا دلا غوتکه وی خو تکه خو می اسمان هم ست د لاسه تنگ دي کله دریاب هم ست له تنگ دي په دریاب کې شور دي په دریاب کې فساد دي په ځکه کې هم شور دي تاسو وګورئ د دې تاریخ او خاص کر بعض علما او مفسرین دا وایي چې ګرځند دغه زمانه په باب کې قران جغیږي چې پیغمبر اسلام راځي په دغه زمانه په دې زمانه کې د دنیا په مخ جغرافي بدلې شولې داسې فسادونه داسې هردوړو داسې سیلابونه رال دومره لوی جنگونه کېدل یو په ټول دنیا کې یو شور په پرد دنیا کې یو ظلم جبر شروع په پرد دنیا کې یو خون خرابې شروع حتی چې دونه جزیرې ولاړې چې نن یې نوم نشان هم نست بس تشعارونه ور باندې یو زمانه کې د ټول دنیا د ټول بلد مراکز و هغه جزیرې نن هغه نوم نشان نه نست نوم نشان نست غزیبان شارو نو د تمام یونان د علم او دریازي لوی مرکزونه واغ جزيره وسکر سره وجود لرلې لاړې په دریابو کې دک زهر الفساد دم زکه حمله تاثیر و راخ او به حمله تا و راخي صفه شیخو ګر دنیا سره لاس څنګه ده زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت بس موږ د وخت نشته چې کینو اوس په بل ځای شته چې کېدو بما کسبت هې دي ناسف سبب ده دغه انت چې دا د انسان بلا سوره او تلې کارونه دا هم د دې لپاره کوم لذي قام بعد الذي عملوا چې دې تور وڅکم د دې یو دغه بدو اعمال یو څلې سزا پر وڅکم لعلهم يرجعون چې تنبيهات وي شاید بده برجوع حق قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل دارسي په دنیا کې وګرځي چې انجام دغه کسانو چې تکذیب کوي دا غوڅس کانه اکثر مشرکین اکثر دغه خاکاوچ مشرکین فاقم وجهك للدين القيم دا دین قيم ته ځان ور برابر من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يوم اذن يصدعون مخک تر دې چې هغه ورځ راځي چې لا مرد له بیا واپسی نست دغه ورځ او بیا دغه ورځ یوم اذن يصدعون دا انسانان به ډلی ډلی دا انسانان به تفریق سره تر ډلی ډلی وي هغه نو کومه تفصیله من کفر فعلی کفر چا کفر کړی نو ته کفر په غاړه کې او من عمل صالحا فلانفسهم يمهدون دا ځان د فارای ګویا لاری برابرې کړی ما هدا یوم هدو دا یعنی يمهدون ما هدا یم حد گویا ځان لپاره هم واری کړی جنتی جوړ کړی یی چې الذین آمنوا من صالحات من فضل دا قیامت پر اجی دی لپاره چې الله بدلا ولا ورکی هغه عمل مؤمنان عمل صالح ولا ته خپل فضل د خپل احسان او یذیقهم من رحمته دی انه لا يحب الكافرین الله کافرانه خوشی دا نه پسندیده مخلوق او من آیاته یرسل الرياحم مبشرات د الله د قدرت او د وحدانیت د الله د ربوبیت د الله د رحمت او د شفقت پر انسانانو باندې بعدونه دي چرایلو زوی ریا مبشرات چې زیری ورکی او د مزیر دي چا ورکی چې باران را روان دي من د علاماتي مقدمه الجيش ته باران وکړ د قسم بعدونه نه وليذيقكم من رحمته تفاردتي چې مؤمنان فوڅکی په خپل رحمت باندې یعنی بارانونه پوری نو راحتونه آبادی جوړي ولې تجري الفلك في امره او د فارده دي چې دا ټول دریابونه دي وښ ولاړي په چا باندې روان سي خو بارانونه وس کشتي دغه ولاړي تجري الفلك في امره ولې تابتغوا من فضله چې تلاش کړه الله روزي ولعلكم تشكرون نو دغه روزي په نعمت په نتیجه کې بیا ته شکر وکړه ولقد ارسلنا من قبلك رسلا رسلا ترتلمخ الى قوم يخلقهم فجاؤهم بالبينات دي دلائل ومعجزه واحكام وكتابنا مرتراول فانتقمنا منهم ما ننخرون يوما كيف انتقمنا خبر تجزا لا مازوق فانتقمنا من الذين اجرموا مج انتقام بدل واخسل دخل المؤمنان دخل الانبياء تدا زير ولكن لشام واخسل دي مجرمان دي سركردكن دغش بلا جرم كيبا مخت مختوكن وكان نصر المؤمنين حقا علينا تقول هغه وخت سمول دا زاویته ده چې د مؤمنانو نصرت پکو او دا نه دا پر مرچشت دا یو خا لازم دی ګوي وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا وري جرا او پاتي فيبسطه في السماء فدا اسمان په فضا کې وګړي كيف يشاء تجند د خوشي ويجعلوا كسفا دا سي ته برته کې کن چې په بلې سره وودي کت ولا ټکري ټکري تخته تخته دا شي سره کې تختی تختی وي جعلو کې صفان تختی تختی بالکل دغه تر یو په قسم به دا ما مشاهده څوار ما کړی دی بم کړی دا جازو کې څوک څوک دین بالکل دا شي د الایدا سره تختی تختی دا باز بیا دا شي لګو غرون دا جاشي ته ورې دی وزي فضا برابر یا وارې کړ خړمړ ډېر دوړي نه دا بالکل چلانې وګوره دا ورې عین شي تم ځکه مل می لکه دمزه کی په مخ باندې چې یو ځای چوران دي یو ځای اوارد یو ځای غرول به دا ورې زندرته ذات فتلل وات کته به ویني مخاطبه غار مخاطب ته وایي چې په جاس کې سکوري کده لاندې کده بالا لخه وات خیا خروج من خلالي د دوران ساز کې ویله ما بین الکیش وي چونه بهترین نظام درته جوړ واقعيار بالکل داس ته قدرت مشاهدت یو منظري سره کې غيان خو نو بل شي دا خو نو بیا بل مسله غيان ته نو خدای نه جوړ شي چاته نه جوړ غيان ته خدای نه جوړ شي سړی ته جوړ شي او سړی چې دغه سړی وي هغه دا منظر ګوري بالکل لا استعجوبه ورته معلومه شي من خلال فدا اصحابه من يشاء من عبادي چکل مجد غباران ور ور سوغه چات ين فروي ور من يشاء من عبادي چې د خوشي په کم کلی په کم علاکه په کم وطن باندې چونه مقدار ها په کم ځای په کم غرو اذا هم يستبشرون بیا په دا باران باندې دی نه چاپ څه وی کړ خوشالي وي باران باران وای څنګه نو دی خوشاله اکاتم ویا دا ګور ول کو دی خوشالي کوي کچم دغه باران نه شروع کېدو 15 منټه لامه قلا دښ نه امید واس ول اخ وشي کني وشي ګد کار باران نه څنګه ول اخ وشي کني وشي وی دا 15 منټه لامه قلا دای مایو سوال لخته مو مې شکایتلې لیکن چې باران بدرو کې بیا یو خوشاله شي وین کانو من قبل ذلک من قبل ان ينزل عليهم مخک تر دې چې دا باران پر دوی دانا نزل راوري من قبل هی لجد نزول د غړي لمخ دا دوه من قبل هی دا وای وسر چې دغه نزول نه لږ غړي لمخ لا ام تاسو توس مبلس هی نه خلیس پیری نه ولې نو مې دا ناس توس فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها وګوري شاته د الله د رحمت یعنی دا باران په فل باندې وګوري کته وریا د باران فل چونه آباد سپیرم زکی گن دا مند چولار دا ولکی دا وبو بیدل یو چه زمان آباد پا دا باران پا پلا بند دا لیر ریمالی جدا علاقه چی دا باران سوی اگر دوی نشنوی دا نور لکی دا گسی وچ پرتی گن وچ پرتی گن بلکل و این کانو من فنظر الاثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتیا چنگل لادام زکران جوندی که دا مرد نفس این ذالک لمحیی الموتا دا غزار دا مرزر دا مادر تول دا استدلال بخی دیر بار بار الله تکراری زکه چې د دنیا د اخرت ممکن به خلیر دي کنه زکه بار بار تکراری ولار روز مزګ ته وګوري دغه بس معادی معاش هم دي کنه ان ذلک لمحی الموت دغه ذات د زکه د تر را ژوندې کړ دغه مړي هم را ژوندې کی او هو علی کل شین قدیر تعال سه قدرت بالا تا ولا ان ارسلنا ریحا فرعوه مسخرا بیا که چیر مر بعدونه را واستو آبادی جوړی هم کی بیا آبادی تر کوم ځای ورسیدل فرعوه دغه ګویا کشت فرعوه دا څوک دا خپل کشت وویني څه ترا وویني پوخ وویني چې منه پښ پوخ سو وسکل چې جزو باس اوس نو دا پتو د جلې ملې څخه څوک محفوظ اس لزلو من بعد یکفرون لسارو من بعد یکفرون یو دم بیا چاتم لاوت نه فرمانی ولی خپل ته خطر ختم شو کړ چې غنه مې په پاخه کړ د خدای خپل کار واخ غره ولی خدای جان ته خپل خپل کوز ما خپل ده کړ زما دغه کار پتا مانده و چې شم کاو کړ خپل خپل غنم په در په خول کنه غش پاخه شو زولاړم کړ څه بیا باخت شي دا انسان په وای سره په ته کدا څه د سیمر ته وسره هغه هو دا دا ور دي په ان کلا تسمی الموت ها وای دا دون دلایل دا دون دلایل ولیا په چا یاره ولا غس غجور نست نست ګر څه پارتي ولیا پارتي کوم شي نست ول نو بیا به څه په شپه وار وکړ هغه ای ځا ولا مدبرین بیا چې چه مو ګرځول شای و ګرځول ته بوزنه نه لري په جواب لا نه کاکا و خپل نه کاکا فینک لا تسمی الموتا تنسوی آورا ولی پا مورو بانی ولا تسمی و سمنا دعا پا مورو بانی ولا تسمی و سمنا پر کان بانی دعا و خبال چیغ نسوی آوری دل ازا والا و مدبرین خاصی بیادی چا مکرل مغیوارا ولی شاگ اکرل وما انت به هادل عمی نیت ره بر کون که پلار کون که دا اغوران دا اندلالتی هم یعنی را گرزون که نی اغا هدایت لبس متزمین چالا منی لرا مگرزی دیکن ان ذلالتهم تدد گمری ان تسمعوا ما تسمعوا تنو اوری الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا سامعين وطائعين لكلامك ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون هذه الله تزان هوا لك وي الله الذي خلقكم من ضعف قررت بلد استعبدن تو گور وزمه گور دلائل پٹھے سبحان الله شي قران یو څو شروع اس پر دانه لایل باندې کړ وي خو پټه پکې کړ ول څنګه پیدا کړل خلک کوم یې ضعف د ضعف اس کړي کمزور دي دی به حس او به جان شي اس کرا پیدا کښ نه الک وکړ سترګې لا سم نه سره ورول خلې به لا دی دی کول کړ خو است ته تر او کولا کې دي خوند لا کوي شو دي لا نه درلول او لار شالک پیدا شو لري یې شو لا نه درلول دا کمزور املاجمات ولا کې سم جوړل لکن جرائل سمن وذكر سمن جعل من بعد ضعفين قوة بعد ذغالات يوما في يوما تدريجا ذكا خو سمرا دك تدريجا تدريجا بيامي واق داسي شاشتا فايشتا كان داسي شپند پند قط غط بغط غط بغط زوان من دس جور داسي دم ينگ زوان دس جور دا شتا قطور زوان دس جور پلوان ميم بيابا دي غيجي سلیک او پلوان لاړې نو می سو نشانه سو پیسې سو دولت سو عزت سو منصب سو دې سو یا لاړې کمانډان سو څوک سو لاله والا ها سنیټر سو بس سمجاله مې باندې قوت انصاف شهر تا او خو یو شی سو کنه غم په جوړ سو کنه سمجاله مې باندې قوت بیا لا غورست کنه بیا چې ګوري ژیری کنه دای سپینس غاش په شورس چې سو لاله ژیری کنه دای سپینس غاش په شورس سترګو دې خراب سر په کپې دوس لاس په کپې دوس کاکې مو په چته کې دوس وی اخلق من اسم بعد ضعفین و قوت بعد قوت ضعف و شیبه من بدا شکن ثم اخلق من قوم ما رسولی دارا از خدای عزو که چه بس دازه تراور دیگه هنو مرد دیکن بیادی والا راپورت کن ثم اخلق ما و ایش اخلق ما انشاو و هو العلیم القدیر پا خبر هم دی چیزا ذراتی چی دی قادر هم لدی نوبت سو زنی ورک سی چی ازری دی ورکی دی قدرت خیه و تلی نه نو بیا در راپورت که دل مشکل دی ويوم تقوم ساعة يقسم المجرمون شكل قيامة قائم سينو دا قسم دا مجرمان بلو دو قسمون آخر بنا دوس قسم وباشهد بالله ودي قسمي كنت يو غريب على وقت قتلت تير كره بكار فاقاو والي اقص دي ازانا اقاو يا قالي شد تر مشتلي كنا ديخو بنام وايا دا نوي قالو خر نده كنا ديخو بنام وايا پا قرآن كا ولا يو غريب وقت تير كره دي پا قرآن كا مشعلا كره وكنا دا نوي قالو خر پيرن دي بام وايا كنا يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعات مج بالكل التني وسيدي لي ما غير د چاس يوام لي گړاي وي شو جو فدا غت منكر وي ما چون وقت لا کتير کړي ګول کا کا غاو يا تي اکل نمي کال ول يا ولا کدش الله وكذلك كانوا يفكون دقش دروخون وي وي ول ول بك عامات لا دروخ وي دا ولي ته دي د دنيا کې د دروغ عادت شي وکړ وي لګدل ته چې دروغ وي د دنيا کم دي دغه دروغ وي دغه دروغ ولته مول كذلك كانوا في الدنيا كي يفكون شفا درواغ بيوال شفا درواغ وقال الذين اوتوا العلم والإيمان مؤمنان والعلم بوائدنا أننا زمور درواغ والوائس لقد لبسنا في كتاب الله إلا يوم البعث دع الله كتاب مكتوب چلي كلي دي فتاس بسي استعام اللامة ورجشن الترج دي أغد آوائي كان من أغد سوك دي أغد سوك فرشتي بي خبرت زمايا پا كتاب كي لكلي درواغ والي وايا مرسخو پا كتاب كي داري لكلي پا عمل نامك چه پا فلاني ورز بداسو لي فلاني ورز دونه روري وخل فلاني ورز دونه وخل فلاني ورز دونه وخل فلاني ورخ دونه وخل فلاني چو کالا دي تير کر دونه پشو سري دي وخل لي دومون بلا دي ويستي لي کر گرد بيت الخلاص تا پا غير دا کوا کر بازار پا غستا پا غير دا کستيا زن توا با والا كيو گڑی ما سيو بل سيوس خو دستا عمل نامه خدا و یار ته پورا نیوی کال تیر سیو دي کر چو څه څه کوي ولې ولا خبري یا ولکه دونه کښ نه غړای وکړ څنګه دې ته دا ګرځ ته دې واو جن دنده دا غو لقد لبست في كتاب الله لا اله الا بس في كتاب الله لا اول بس ان دا هغه عمل لا ولا چې فرشتي ورته وایي فهذا يوم البحث دا خو يوم البحث نه ولكن كنتم لا تعلمون تاسو واس په دنیا کې په دانه په یاد لاس چې دا ونه نشي دنیا راځي تاسو موږ دنیا عايش په بیا د سره عمل میج لکا یت فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم وسمنو دا ته هم کېدی چې شاید دغه چې غبغاری دا معذرتونه به نو کتو ګټو وا الله ګټه کوي ولا کې ګټو فيوم اذن لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم د دې دا عذرونه دې ته ګټ نه ولا هم یستعتبون نو دې ته به دا مو کار کول کی چې وسیت استوکي توبه وکړ نه به مطالبه د چا کی توبه ځنی کیش ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل الله اكبر فچونو شایسته اندازه په چوپر په امثال په نظایرو په تشبيهات په استعارات باندې د خپل کلام د دې انسانانو د عام انسان دماغ ته لامو شوک دی کنه دی ولادونه مثالونه در لیکن من كل بينا للناس في هذا القران من كل مثل لكن ولين جئتهم نو نه منی هغه بس خاصو کې نو نه منی دا څه بوګه ولاګه ومني کنه ولئن جئتم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا ممثلون كتهار د دنیا رنده قسم معجزه او دلیل ورته پیش دا کافران بوای چې نن تم إلا ممثلون تنیس مگر وڅ توګس باطل پر سخلیاس زموږ دین را خرابوي ساحران او جادوگران است كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون دا رقم لا وخت دا دستور روان دي چې دا سر د خلاصي دا غو فزرو باندې مور داس لګیدلی هغه نه پویش فاصبر نو څوک نو نه پېژې ول هو ول نه په هان سر په غاړه کې ول وې دم ول وو ول دا نو په وان سر شپې تیریږي ول یا ول صبر کو ول نو شپې نه تیریږي ول بیا نقول بيان وزغام كانوا شد بيقوم خلف السنة بغالك يقول اللي بيا بتسكي كان من صبر فاسبر فاسبر فاسبر يتو وقت فوري إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يكونون خيالك واجب شيدي ندر وكاش شيدي ندر وكاش سبق دينكي ودن شكي دا دا بدبخت انسانان دا براه روي دي سانكي كان شيدي بزكي ندر وباسي كان ولا يستخفنك خيالك واجب شيدي ندر وباسي دا كسان دالو يكونون شبه آخرت من يقين نالي. بسم الله الرحمن الرحيم سورة لقمان الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم رستخم لقمان حكيم را روان دي كتاب هم تورتون حكيم ورتوين دا ديو حكيم ديو او دا علم دا حكمت ندق واقعاتي هدى ورحمة ارسلناه هدى ورحمة للمؤمنين محسنين مرلي جلي دي قويا فهايس دا چاو حال كوني هدى ورحمة للمحسنين دا محسنين سوق دي الذين يقيمون صلاة ويوتون زكاة وهم بالآخرة هم يوقنون چه زكاة موركي او فا آخرت باني خاص يقين هم لدي لگا دا سورة تش سورة بقراء ابتدا آياتو نخوني دا غطر عمل ميش آلتم دا غطر ورست پسير آروان ستر پسير آروان أولئك على هدى من ربهم دا كسان بالهداية باني سپار دي أولئك هم المفلحون دا كسان دا كاميابي خواندان دي كاميابت ومن الناس من يشتري له الحديث التم من الناس من يقول آمن دا كفار شيء خاص دا نظر ابن حارس دي چما تذكرة بار بار دا تکرد تيفو پا يهي الداو دير خبیص دا رسول الله ساخت دشمن پا دشمنی که ایک مخت مختو کر بے خط دیر غلیز نو دا بولار دا عراق دا دیو ملک سخبه دا سکندر و دا دارا کسی براوری لی دا خود نکلون ندی با قیده لکن ننسا باش مجرسنش با کتب خانو که خوم دا نکلو کتابو نستا کنه دا ناول و دا جست چی ورتوائی پا دا کتابو که پا دا اردو که خوام ستا خورا اردی کستی دی یو داستانو ندی کنه دا داستانو نبیر آورل بس دلتا بی پیشی هم در لولی گر جوانان بیرا طول کرد خوراک کس گوه دا دا نقل نقل چیان ندی نقل چی دا بیکشی نولی و خوراک بازار بگرم اینجونی با هم بی لاس ممی لوو کن ندی بگد که دل و زمان آغست بیار مجلس دیلتا شیلا بکرا قصد کن حالتا چی ورسی خالی جراد خالی دا دنیا آیا شی در بانی گد دا سورک بس دا آخرت ویرد وام دی خالی مو ویرهی کن و خالی مو ویرهی و دلتا رازی جوانانو جوانی بلای در واقف تولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شی به کولې کړ دا سی پروپاګاندا شاعران به امرا واست شاعران به شعرونه ویل رسول الله حج به کول د رسول الله حج به کول دلته بدا دندې شروع د بنودان کلونه ورته کول کیسه ګویان به ورته کښینولې دا دندې دي ومن الناس من يشتري له الحديث دا له الحديث په دې کې دا علما دا کړه د نن سبا دغه کړه د رسالې مثالې د تصویرونو فوټوګان د سینمایي دا بلاو بتر دا کړه په دا چا کې داخل دا له الحديث هم د پټې میتی ودان په دا باندې علما دې کاروبار چیک تکنه ومن الناس من يشتري له الحديث لا له الحديث تو خونو بعد دې سوتان اول چې خبر په کې داخل کې چی شي وای دا خبر باندې ولي خبر کتل دام په له الحديث کې دکن دا نه په هنج هغه شي لي بل ان سبيل الله بغیر علم نه غو دخل کې چې سبب د چا ګرځي د اشتغال عن الله ګرځي او څوک لاله د اشتغال عن الله ګرځي له الحديث ليضل عن سبيل الله اذا فرد دي چې خلق له گمراهان کې د الله د لارې واړې بغیر علم بدون د یو استدلیل او استدلال له حجت و يتخذ او زوال الله يتنو د الله احکام به مسخري جوړي کړی ولای کله مذاب موهین الله او ټول چې اهانت عذاب ولي هم کې په دنیا کې وی نه وای په بدر کې نه وای په بدر کې واره لای دم زریان فلاس په چونه ورته خرو پلی وو په چې تراب زول ورته شي دل د ديار نسکال چې دوی څه تر زیر کړی وکړ سرکه شي کړ ترمه مدینه نه ورسې کن فلاریه سخت خونه به واکې کن نرته مردار کې کن لایک لو مذاب مهین و ذات لا آیاتنا ولا مستكبرا چې کله دا آیاتون فرد تلاوت شي د قران پاک دا شایسته آیاتون ولا شابه کړه له مستكبرا متکبرا ځان به شابه کړه له بوز بم داش کې ته بیا موش تراشه پریر دوستا کلم یسما غوږ سي اورینک کانا فی وزنه واقرا فغجو کی دران دواله دی فغجو کی واجون درانی کی فبشرو بی عذاب نلیم درناک عذاب زیره ور ان اللذین آمن وامن اسخاتی لهم جنات النعیم اللهم جعلنا منهم اللہ خالدین فیها فدو کی بود امیشه وعد اللہ یقا وعد اللہ وعدا حقا اللہ وعد کرده وعد ایدرشتاد وهو العزیز الحکیم آغالب ذات هم دید حکمت والا دی تاسیت سو زمانا صبر کوئی وست خلق السماوات بالارض بغير عمد ترونا اشتنبه من بين استيو تراني نترلاني كي وعلقا في الارض رواسي ان تميد بكم فمزكي كواشول دالولو يغرونا دي ده فارج تاسي وخواتا كاشنك نترجل لارس دير سويني مخي دوا وارك وبس فيها من كل دابة فدمزك كيو فاشل سيد بار هر كسم دابي وهي وانانش تمزك بمخيرت وانزلنا من السماء ماء وبمي الاسمان بالا ربان رانزل فامتنا فيها من كل زوج كريم كسم كسم ما ده چوال ده عزت والا ميوه ده خوب صورتي والا ميوه رنگا رنگ هر شيء جوڑا من در تراويست هذا خلق الله دل ترائه تونو خلاص وار تير سوی دي هذا خلق الله دور تو دا جهان ورته دا هغه مخلوق دی الله دی چې په دغه رنگ رنگوې پیدا کړی را رونی ما دا خلقو دا اشکاره کی تیسی هم دا د خپل خدایانو غو کارناوار اشکاره کی کن مومن ته الله سونه دی لاوري ورکی ول واسه په دا میدان و درې دا ټوټه دنیا چیلنج کا ورته زما رب خدا کی تی کوم را شي دا ستاسو ما بودان چی شکی او شی خو د دنیا کارنامه خو پیشه کی کن څه جې لاله نو سره وابه شه هغه مشر خیال کی چې د کردار والا مشرکن وکنه پر سریام په جګی چې کاکاز ما مشر خدا غدي دغه کارنامې دي دغه توري دي د تاریخ ته راوړل د تاسو هغه کوم دي الله وتی خو خپل د معبود خدا شي ورته پیښولس دیتم چیلنج ورکې چې ورته راسي تیم څه خیر پیښ کړي هذا خلق الله فاروني نو تاسو راو شي اسمات ما ذا خلق الذين من دوني کم دي هغه شي چې د تاسو معبودانو پیدا کړی بل ظالم بل ظالمون في ظلال مبين سالمان دي فضلالي بشكار قمري كل دليل ولقد اتينا لقمان الحكمه لقمان الحكم لقمان سوكو بتاني تاريخ دو خدای ترابه د فرجغي دلي کشکړي دي کشکړي دوی راي زیاتر په مې منظري عام راغلي بعضي کسان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوم يو قول زیات مشهور قول ده چې دا یو غلام حبشي و لیکن خدای تعالی یو ډیر په یو د نه یو کړو دا چې پس قامت دا چې قد قامت سره یو لیکن عابد او ډیر ولی الله انسان ډیر پوه او علم حکمت الله ولا ورکړ لیکن شرخه اکثر محققین دا وایي چې نه او عربو تمام اشعار د دوري جهالت د دوري جهالت لوی لوی قصیدی د هغه دور د شعراو په دا باندې موجود دي چې د لقمان حکیم په باب باندې غیدل د چا بجام او په دا انداز به عرب پر غیدل چې یو ګویا فخرانه انداز پر غیدل فخرانه چې خیال مې پر کاو چې ګویا دا اسمش د څوک اسمش او بعضی کتابات هم اوس په غیلا کو پیدا شوی صحیفه یو صحیفه لقمان باندې مشهوره و یو صحیفه لقمان باندې د عربو په قبایلو په مختلف قبایلو اسلام ډیر د مخه په دا صحیفه د ډیر مشهوره وکړ د دفر هغه نصایح او حکیمانه او هغه عقل د عاقلانه نصایح باندې مشتمل او دغه مفسرین نقل کړي هم دي د لقمان حکیم ډیر د حکمت او د دانا خبري دغه څخه به قاعده صحیفه او په عام عربو کې ډیر شهرت هم درلو هر ځای چرچم کېدل دا د متلونه دا د ویناوي په د ار مجلس یو حصہ لکه زموږ پښتانه په پښتنو کې هم چې د سیمشاران خلک تیرسي لکه اوس یو رحمان بابا دی خو په هر مجلس کې د څه کې تذکرہ کیږي کنه وایي کنه دا چې نور تحقیق دغه چې دا د قوم عاده د پسمانده قومو څخه پاتې شو قومو څخه د اغوس غدي یعنی عربي عاربه دي کنه د کم قومو څخه دي د سامق اقوام څخه دي د په دغه علاقو کې پاتې شوی چې د حجاز سرزمین دي د حجاز په سرزمین کې یا به د شام په اطرافو کې وي یا به د حجاز په حدودو کې په دغه علاقو باندې سوی دي با قاعده خپل حکومت او باچی وکړ ډیر دانا حکیم انسان همو او د حضرت یهود علی صلاتو سلام د پیروکاران سره د چا پیروکاران سره داغه د پیروکاران سره سوی داغه ورسته من چې یهود علی اسلام کله تللی دی له دنیا بیا په دغه زمانہ کې دی علاقه باقاعده بادشاہو او ډیر حکیم دانا انسانو عقلمند انسانو موحد انسانو عابد انسانو سنجیده او دروند انسانو پوه وشار دانا سره وکړ نو زکه دا د بعض علما دا دغه ځای څخه د دې رائے ترجیح په دا بنیاد وایي چې د عمرې نه سوی د یو شاهزاده سوی دی د دې خبرو څخه چې دا زوی ته کم نصیحت کوي دغه نصیحت متن چې دا زوی ته کوي دا غفر دی باندې گوا دی چې د عمرې نه سوی بلکې شاهزاده ولی چې دته دا زوی ته دغه تربیت ول ورکول دغه ضرورتونه د شاهزاده پیدا کی د یو غلام زاده د شان د ضرورت نه پیدا کی غلام زاده بنو څه تکبر وکي چې ته د ته دا وایشت ته مکو الکه داغه ته دغه ستا موخف میسر ده ها وږي چې د مریزو نش تکبر وکي نو به څه وسکن وی سوی لیونه شنو بچوک بود داری کنه خوی یا چلا نکی کنه شیخ صدیب در توایی وی توازو زکردان فرازا نکوست کدا اگر توازو کند خوی اوست کنه یا هغه ته وایي هغه ګرځتا دنده ده کنه خو لوړ سړی چې د طاقت والی د سړی والی د عزت والی د منصب والی د شهرت والی پر وسط انتقام هم پردي بیا هم ته څه وکړي عاجزي وکړي نو خلک یې ستا اخلاق بولي له دا د ده نصیحت د خپلو زوی د دا شاره کوي چې زوی یې څوک و شهزاده و نو چې شهزاده یې ځوان وي کنه یو د ځوانۍ غرور وي بل د شهزادګۍ غرور وي نو د هغه دې ته ضرورت پیدا کیږي چې مشر پلار به درته لارې ورشي او د شهزاده عام طور هم وي دغه دغه شی پکې زیات پیدا کیږي دا غرور دي کن او دغه بیا لا غر کی کن نو ځکه دا عمل می چې دی څوک سوی نه البته نبی نه جمهور د علماو پر دادی چې نبی نه ری بلکې د حضرت یهود علیه السلام د پیرو کاران څخه یو ډیر ولی عابد عالم په دانا انسان تیر سوی او وو بادشاہ د خپل زمانه ویز خانم تلته ویز خوان لاګه د نسیت دونه خوش همس قتوم نبی نه دی لیکن هغه اقوال د پیغمبرانه دي کن اقوال شاد دغه بلی خدام بیا د تعلیمات خونو اقوال وی دی چا کله کله د تبلیغ والا نه دی د ریډي والا یې کن تش معقول خبره وکي کن هغه د دد نه پاکی کن که چیر زګری فرانس د کی ماجت کیسته کړی کن ملا څنګه ورې دی لیکن کله دی خو د چا والا دی یار ریډي والا دی کن نو حقیقت هم دی خو د انبیاو والا وینا دا خو دغه کسانوی چې د انبیاو پیروکاران او لږ سنجیدل ګیلری بیا ځان ته پوهم کی کنه که څه هم دی نبی نه دی لیکن دا قول اقوال دا پیغمبرانه او د علم او د پوهې او د دانش نه دا د تعلیمات د پیغمبران ځکه نو الله په قاعده یو سورۃ د فنامه کوي د دغه تقریر په قاعده را نقل کوي د لوی اعزاز یو ایز قاول اقل آتینا لکمان الحکمت من حضرت لکمان تا دیر پوهی و دانشوال ورکریو دامور تولی و نشکر لله ایچ دید اللہ شکر اداک و من یشکر فی نما یشکر و نفسی نو گتی دا زاندک و من کفر فی آغنیون حمید خدای تا اس فیده تاوان نرسی سکا غبی پرواه هم دی او ستال استایی دی تا ضرورت نلی آغال بلا زیسا ستایل سوی دی ویز قال لقمان لابنه زویت دیت ویل و هو یعیزو دا وینا وکړل په دغه وخت چې څه ورته کوي واز او نصیحت مرته کوي ول یا بنه لا تشرک بالله یو دغه لوی به لوی مصیبت دی ګویا دا ډیر به بخت شي توق شرک مکو کړ ان شرک لظلم عظیم شرک دی ډیر لوی ظلم دی کن ډیر لوی ظلم واقعتا واز او شی فی غیر موزی چې مخلوق یو ناتوان مخلوق راوخه د یو خالق طاقت ورسګه په بغل کې دی دغه نو تدې بالا بل جوړی نو شرک له هو وسخین الانسان به والدایک چون کی هغه د فلار نصیحت وو او چاته زویتو په دغه مناسبت باندې الله لدی خره واختل چې نو بیا مر زویتم دا وصیت کړی ته بنو د چا خیال ساتي د فلار خیال ساتي ولی فلار خو همیشه د زوی خیر خوای نو ته بیا د خیر خوای کو مجب انسان ته دا وصیت کړی حکم د تاکید مکړی دی به والدای حملته امه وهنن علا وهنن مجدا مرتویل چې ګور دغه تمور چې ته په نسکرا خسته دغه یو مصیبت بالا پر مصیبت وهنن علا وهن ضعف بالا پر ضعف نخورت فورت باندې داسه کی ضعیف کیش تلوې کونات اور کې یې پناس کی کن تکلیف پستور باندې کنس پر مور باندې تکلیف کی خو په ګډه کې راخسته دغه مور حملته ام وهنن علا وهن فوق وهن یعنی ضعف پر بالا پر شابه تکلیف پر بالا پر تکلیف ولې ورس فورت باندې او بلې لا یو تکلیف بالا پر کمت چې اور خو په ګډه کې راخسته لوک نه ته ورته لګی چې دلته په مور پنداش کې لګی چې ویکل زوی چې لږ غټ شل ته دار داد پیدایش پی ژوندې یو میاشت لمه غلا بیا دی لګی چې ویکل چې بیا جمع کټ کې لګا ته وسره کیمو دې کوست یا زات جام شي دا دې وخت نه لګی شروع فیل او بیا نو د پیدایش خو یو بل مصیبت وانا نعلا وهن دای بل مصیبت چې پیدای کې بیا چې تر څو پوری دی دغه ځای ته کې چې خپل پر ټوک تړي غل اوس په خپل ځی کن تا دا وخت د مور بلا خستی غشتي کنه د شپې هم په سرګردان د ورځې هم په سرګردان ګر د ورځ دغه پر ستړي خوب آرام راحت د مور ګټه برباد شي کنه د دې نه دی چې کیږي اوس لوی وی او چې سړی کی کنه د نو چې غړ سړی سدار لوی شو نو بیا دا حکم وکي وای دی چې شرع پانی لا او کړ تر څو الله ستیر کی ورته اړه کې لګې چورت وای دغه ټولې بازار لاغ چراغې پانی زده کړیو وړې زده کړیو چې اچھا ورته وای کن دا چې سر باندې لاس تیر کې وای پانی لا او وای وای چې ستا بلا ما خم زوی دا بیا چې شو کن دا وای ته ودرې چې شپ لال ته چیر شي چې زه ور وړه درته اچھا ته دا بلا خانی مو درته پانی کړی دا ځوای ځونی جوړ شي دا نن دال تکشین دا سر وټکی اسما دی ازل خارج چې می راوړی وګه په دام درې ورځې ناز نو پټه تړلې ول چې شنه وړي زوې راوړی وا وا هم وه وهنن على وهن مصیبت پر مصیبت مصیبت پر مصیبت نو څوک ول دونه پستری سره دروان هم فهم فسالو عام فی عامین یعنی شکل لی بیانو پا دوا کاله که دی لمور جلا کیش پا دوا کاله دقا دا جمهور و مذاب دی او رای ماو هم زمج احناف هم پر دقا فتواور کرد دا صاحبین و رایم دقا ستر چو دوا کاله بالا بطین نید و فسالو شکل لی دا مور سخد تیس فی عامین علی شکل لی ولی والی دایی کوانی اللی لی المسخیر مجدا حکمورت کرد دیده پاک چیت شکر وکړه د الله او والدی که د خپل پلار امور هغه احسان ومنه ای لیل مسخیر کړه د مشترازی وینجا هداک کدا مور پلار خامہ خاب شدت وکایش چې خامہ خاب تکه ډیر زور در سر کی جاهدا که څه ول ډیر زور در سر الا انت تشرک بما ليس لك به علم فلا تطع ما بيان ذي تعتمك ولي بدون د خدای حق مقدم وصاحبهما في الدنيا معروف ها دا خبره ده چې څه سره څه کوه وصاحبهما یعنی معاشره سره کوه زندگی ور سره کوه ولار ناس ده د ام دنیوي امور په باب کې اوسم د نیکی کوه کن سلوک ور سره کوه د نیکی لیکن په معاملات کې د چا د دین کن ولو کده دین مسله واخنو بیا قل بیا د ملا صفت واه وتبع من سلبي لمن انا ویلی من انا دا غلاره کوه چې د خدای لاري د لاري وتبع سبيل من انا ویلی زارت تا غا اخي چې هغه ما تر ارجو کی ما تر روان یینس ما پر لاس ثم الی یمرجعکم برد بیا ما تر ازی فونه بكم بما کنتم تعملون تسبز خبرکم فغا بن چې تی عمل کو یا بنی انها لما بین خنو خود تلا جمله ما تر زورا چوله تقریر ما بین کور وش کوي د چا تقریر وش کو دته خبره لا لې بچک انها ان تکم اسقال حبه شاندار قانون زابطه داد کیونی کیو کی یو پټ دون په مقدار د وزن د یو حبه دانه د سلنی او فتكن فی صخره او فی سماوات او فی الارض چی چی وی هغه به الله ته حاضر ییږي هغه به الله حاضر وی لا ذلک چی جنکن یعنی که په دون توره تاریکه کی توکه دانه کی دینه زای